สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนมาพบกับท่านผู้ฟังตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งมี7วันก็มาพบกันทุกวันนั่นล่ะเพื่อที่จะให้ท่านฟังได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธเจ้าทราบไปแล้วรู้ไปแล้วปฏิบัติให้ได้เพื่อความเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเราปฏิบัติได้เพื่อความเป็นอย่างนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมันจะเย็นเย็นเข้าไปถึงใจนู่นน่ะความดับเย็นนี่แหละภาษาที่พระเจ้าใช้ก็เรียกว่านิพพานนิพพานแปลว่าเย็นแต่เย็นอยู่ในใจใจของใครใจของผู้ปฏิบัตินั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเราทำได้ทำจริงทำเป็นทำถูกมันจะเย็นอยู่ข้างในแต่ถ้าทำไม่ถูกทำไม่ได้ทำไม่เป็นทำไม่จริงมันไม่เย็นนะท่านฟังมันไม่เย็นเพราะฉะนั้นจึงจะต้องมาคอยพูดซ้ำย้ำให้เกิดความเข้าใจว่าไอ้ที่ทำถูกทำได้ทำจริงทำเป็นเนี่ยแล้วมันจะเย็นเนี่ยมันทำยังไงไอ้การกระทำตรงที่ว่าจะทำยังไงได้มันก็มีเทคนิควิธีพระเจ้าก็ได้ตรัสถึงเรื่องระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่เริ่มแรกๆก็พูดถึงเรื่องของศีลเสร็จแล้วไงล่ะก็มีการสำรวมอินทรีย์มีการรู้ประมาณในการบริโภคมีการที่รู้จักมีฝึกสติสัมปชัญญะก็จะทำให้มีสมาธิเกิดขึ้นมีสมาธิแล้วเห็นตามที่เป็นจริงก็จะปล่อยวางได้ง่ายๆคร่าวๆเนี่ยเป็นอย่างนี้ขั้นตอนก็จะเป็นอย่างนี้ศีลสมาธิปัญญาไล่ไปเพราะฉะนั้นการที่เราทำเราฟังเราปฏิบัติธรรมะในบางทีมันก็อาจจะมีข้อที่เราผิดพลาดนะผิดพลาดหมายความว่าทำไม่ได้ทำไม่ถูกทำไม่เป็นทำไม่จริงนั่นก็จะทำให้เป๋ๆเฉยๆใช้ๆไปบ้างเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยจึงเป็นเรื่องจำเป็นสำคัญเพื่อที่จะให้เราปรับเราจูนเราทำความเข้าใจปรับแต่งตรงนั้นตรงนี้นั่นจะทำความสดใสแจ่มใสเรื่องราวของธรรมะให้เกิดขึ้นได้ข้าพเจ้าก็พร้อมกับทีมงานของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและมีข้าพเจ้าเป็นผู้ที่พบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันมีคุณเตือนใจด้วยมาในวันเสาร์อาทิตย์ด้านหลังไมค์ก็มีคุณปัญญาชมจำปีมีคุณทรงพลชูเวศปีหนึ่งเราก็จะปรึกษาหารือกันสัก2 หรือ 3ครั้งเพื่อที่จะมาพูดคุยว่ารายการเราควรจะดำเนินไปในลักษณะไหนซึ่งทำให้มีรูปแบบของช่วงที่เรียกว่าเป็นปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษหมายความว่าเป็นช่วงเวลาที่เราจะเอาเนื้อหาธรรมะที่พระเจ้าได้บอกไว้ประกาศไว้มาพูดในลักษณะที่จะทำให้สิ่งนั้นไม่เป็นงูพิษมาเตือนกันคอยบอกกันว่าความเมาความมึนที่จะเกิดขึ้นในธรรมะเนี่ยมันจะมีได้เราจะทำอย่างไรไม่ให้เมาไม่ให้มึนให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็สามารถทำได้อย่างดีทำได้อย่างถูกต้องตามความหมายตามจุดประสงค์ที่พระเจ้าได้อธิบายธรรมะในเรื่องนี้เอาไว้วันนี้ในเรื่องของปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษก็จะพูดถึงเรื่องของ1ในอริยสัจ4เรื่องที่สำคัญมากเป็นเรื่องที่พระเจ้าบอกพูดบ่อยที่สุดสอนที่สุดใน45ปีสอนเรื่องนี้นั่นคือเรื่องของความทุกข์ทุกเนี่ยนะสอนบ่อยที่สุดถูกต้องดังฝังแต่สิ่งที่พระเจ้าบอกสอนบ่อยมากที่สุดคือเรื่องของความทุกข์ความทุกข์ที่เราเจอพบกันอยู่เป็นประจำทุกวันนี่แหละตื่นเช้ามาไปห้องน้ำเขาก็เรียกว่าถ่ายทุกเสร็จแล้วสถานที่ถ่ายทุกเขาก็เรียกว่าสุขานั่นก็เป็นทุกแบบหนึ่งนั่นคือทุกแบบหนึ่งนะจริงๆทุกที่พระเจ้าได้บอกเอาไว้นั่นมีอยู่หลายอย่างในทั้งหมด11อย่างถ้าจะแยกแจกแจงย่อลงมาก็7อย่างก็มีหรือถ้าจะพูดรวบยอดเป็นอย่างเดียวก็มีแต่จึงจะมาทำความเข้าใจก่อนว่าขอบเขตของสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์ที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยมันคืออะไรนะขอบเขตก่อนแต่ว่าเราจะนับว่าสิ่งนี้เป็นความทุกข์รวมอยู่ในความทุกข์ด้วยเนี่ยขอบเขตของมันคือขอบเขตตรงนี้แต่มีเกณฑ์ที่พระเจ้าใช้วัดก็เรียกว่าทุกขลักษณะในลักษณะของความทุกข์คือถ้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีลักษณะอย่างนี้เราจะเรียกสิ่งนั้นว่าเป็นความทุกข์ทันทีนะอะไรบ้างที่มีลักษณะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะมีอยู่3อย่างลักษณะของความทุกข์คือ1เป็นความทุกข์เพราะมีลักษณะทนได้ยากอะไรที่มีลักษณะทนได้ยากอันนั้นจะเป็นความทุกข์ทันที แต่ทนได้ยากนี่ก็จะมีอยู่2นัยยะด้วยกันนั่นคือหมายว่าเราไปทนมันเนี่ยทนได้ยากเช่นความเจ็บนะความร้อนความหิวความกระหายเนี่ยพวกนี้เราไปทนมันเนี่ยมันยากนะมันก็จะเจ็บแสบคัดเคืองเป็นความทุกข์อย่างนั้นไปหิวข้าวแม้ต้องทนมันทนยากหิวน้ำนะปวดอุจจาระปัสสาวะต้องทนมันทนยากเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าเข้าน้ำก็เป็นทุกอย่างในอันนี้ใช่เลยนะเพราะว่ามันถูกกับลักษณะข้อที่1ในนัยยะข้อที่1นัยยะที่2ก็มีว่าตัวมันเองทนอยู่ในสภาวะที่มันเป็นเนี่ยได้ยากแต่คำว่าตัวมันเองทนอยู่ในสภาวะที่มันอยู่เองได้ยากเนี่ยคือมันจะต้องเปลี่ยนสภาพของมันเราดูอย่างเช่นเมฆฝนอย่างนี้เป็นต้นเมฆฝนมันจะไปทนอยู่ด้วยความเป็นเมฆอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเป็นเมล็ดฝนลงมาเปลี่ยนเป็นน้ำฝนลงมาน้ำฝนเนี่ยถ้ามันอยู่สภาพของมันเองมันก็ทนอยู่ได้ยากมันก็จะต้องระเหยเปลี่ยนเป็นแก๊สเปลี่ยนเป็นไอน้ำหรือว่าถ้าเราเอามันมาแช่ตู้เย็นแต่มันก็ทนอยู่ในสภาพที่มันเป็นของเหลวไม่ได้ล่ะมันก็จะต้องเปลี่ยนเป็นของแข็งเอาของแข็งน้ำแข็งออกมาวางข้างนอกแต่มันก็จะทนอยู่ในสภาพที่มันเป็นของแข็งอยู่ไม่ได้สักพักหนึ่งมันก็ต้องเปลี่ยนเป็นน้ำเป็นของเหลวเราตั้งเอาไว้ไม่เอามันไปไหนนะโดนแดดโดนลมไอ้น้ำนั้นก็ทนอยู่ไม่ได้มันก็จะต้องเปลี่ยนเป็นก๊าซขึ้นมาเป็นไอ้น้ำขึ้นมานะลักษณะแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นลักษณะที่ทนได้ยากเหมือนกันในนัยยะที่2คุณสมบัติที่2ของทุกขลักษณะแล้วก็มีลักษณะการปรุงแต่งตัวมันเองแล้วก็ปรุงแต่งสิ่งอื่นไปพร้อมๆกันในตัวแต่ปรุงแต่งตัวมันเองก็อย่างที่ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมจากของแข็งเป็นของเหลวของเหลวเป็นก๊าซก๊าซกลับมาเป็นของเหลวเปลี่ยนไปอย่างนี้แต่ตัวมันเองปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงตัวมันเองแล้วก็ยังปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงสิ่งอื่นเอาอย่างน้ำอย่างนี้แต่ถ้าเป็นช่วงที่ฤดูฝนตกลงมามันก็ทำข้าวให้โตได้ต้นไม้โตได้แต่เปลี่ยนแปลงสิ่งอื่นไปด้วยแต่ต้นไม้ก็โตได้โตดีแต่ถ้าไม่มีน้ำต้นไม้ก็เหี่ยวเฉาไม่เขียวเป็นสีเหลืองเอ๊ะตัวมันเองเปลี่ยนด้วยมันก็เปลี่ยนสิ่งอื่นไปด้วยในลักษณะเป็นอย่างนี้นี่คือข้อที่2แล้วข้อที่3ก็คือเป็นทุกข์เพราะมีลักษณะแห่งความแปรปรวนเป็นไปต่างๆแต่ความแปรปรวนเป็นไปต่างๆก็อย่างที่ว่าพูดง่ายๆก็คือมันไม่เที่ยงนั่นแหละอะไรที่มันไม่เที่ยงเนี่ยสิ่งนั้นมีลักษณะความเป็นทุกข์อะไรก็ตามที่ไม่เที่ยงนั้นฟังเปลี่ยนแปลงได้แม้แต่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆเช่นหินแต่แหมดูมันมั่นคงมีความแข็งแรงแต่ถ้ามันแตกได้นะก็เอาเพชรไปสกัดมันก็เปลี่ยนแปลงได้มีความไม่เที่ยงมีลักษณะเป็นทุกข์ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นไอ้ลักษณะที่เป็นทุกข์มีอยู่3อย่างเรียกทุกขลักษณะอะไรบ้างที่จะจัดเข้าลักษณะแบบนี้โอ้ชี้มือไปทางไหนมันก็เป็นหมดนั่นทั้งฟังแต่ท้องฟ้าก็มีเมฆก็เป็นอย่างนี้ไหมสามอย่างนี้ไหมโอ้ใช่แต่ชี้ไปคนข้างๆเราเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคนเรามันเปลี่ยนแปลงได้จากแก่ก็ไปแก่ง่อมจากหนุ่มก็มาเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นก็เป็นแก่มันก็เปลี่ยนแปลงไปแต่เพราะนั้นมันมีหมดพระเจ้าก็เคยแยกแยะเอาไว้นั่นถึงว่าลักษณะของความทุกข์สามอย่างนี้แยกแยะเอาไว้ว่ามันมีอะไรบ้างที่อยู่ในหมวดของอริยสัจสี่ที่เราจะพูดกันในวันนี้ก็ที่ได้เคยอธิบายไว้ว่าความทุกข์เนี่ยมีทั้งหมด7อย่างด้วยกันอันดับแรกคือความเกิดเป็นความทุกข์เกิดเป็นทุกข์2แก่เป็นทุกข์3ตายก็เป็นทุกข์4นั่นคือความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจพวกนี้ก็เป็นความทุกข์นี่คือข้อที่4ข้อที่5ก็คือการรักคนด้วยสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ข้อที่6การพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักนั่นก็เป็นทุกข์ข้อที่7คือปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สมนั้นสมหวังอันนี้ก็เป็นทุกข์ในใจข้อนี้ถ้าเราจะพูดรวบกันนะว่าทั้งหมดนี้คืออะไรนะพระเจ้าก็บอกว่าก็ขันธ์5นั่นแหละเป็นตัวทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าเราจะแยกเป็น7อย่างนะก็อย่างที่ว่าตั้งแต่ความเกิดแก่ตายความโศกความระคนด้วยสิ่งที่ไม่ชอบความพลัดพรากจากสิ่งที่ชอบแล้วก็ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นสมหวังอันนี้7อย่างนะถ้ายุบพูดย่อลงไปเหลืออย่างเดียวก็เป็นขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้แยกแยกออกมาบางครูบาอาจารย์บางท่านก็จะแยกไปในรายละเอียดนะว่าอย่างข้อที่4เนี่ยความโศกก็แยกมาข้อนึงความร่ำไรรำพันก็แยกไปอีกข้อนึงความทุกข์กายก็ส่วนนึงความทุกข์ใจก็ส่วนนึงและความคับแค้นใจก็อีกอันหนึ่งแต่ถ้าแยกตรงนี้มันก็จะเป็น11อย่างรวบยอดเป็นอย่างเดียวนั่นคือขันธ์ทั้ง5 รามาทำความเข้าใจทีละอย่างท่านฟังนั่นแปลว่าเป็นเนื้อหาที่น่าสนใจถ้าเราเข้าใจความทุกข์แล้วท่านฟังเราจะเข้าใจอริยสัจสี่ได้เราเข้าใจอริยสัจสี่ได้เราจะพ้นจากทุกข์ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญพระเจ้าสอนบ่อยมากเรื่องของความทุกข์ว่าความทุกข์ที่มันมี7อย่างเนี่ยมันคือความเกิดนะความเกิดเป็นยังไงก็ออกจากครรภ์แม่นี่แหละเกิดโผล่ออกมานี่เกิดแล้วการก้าวลงสู่ครรภ์นะสัตว์อะไรที่มาจุติในท้องนะมีอะไรมาจุติในท้องแล้วก็คลอดออกมาอันนี้คือการเกิดนะการเกิดบางทีก็ผุดขึ้นมาเกิดอย่างเทวดาเขาก็ผุดขึ้นมาเกิดก็มีหรือว่าพวกที่เกิดโดยไม่ใช่ครรภ์เกิดในไข่อย่างนี้ก็เรียกการเกิดเหมือนกันนะการเกิดนี่ยังรวมถึงการที่จิตของเราเนี่ยไปก้าวลงในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนะก้าวลงในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนั่นก็เรียกว่าเป็นการเกิดเหมือนกันนั่นเกิดเป็นสภาวะนี้ขึ้นมาอย่างคนอย่างเงี้ยตอนแรกๆเป็นวัยรุ่นเอ๊ะพอวัยผ่านไปซะหน่อยนั่นเปลี่ยนสภาวะจากเป็นคนหนุ่มเอ๊ะก็เป็นคนแก่ในสภาวะที่เราได้ความเป็นคนแก่ก็คือเกิดในความแก่ตรงนั้นนั่นสภาวะมันเปลี่ยนแปลงไปเขาเรียกว่าการบังเกิดโดยยิ่งนั่นก็คือหมายถึงเป็นสภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นมาแต่จิตใจเราเข้าไปอยู่ในสภาวะนั้นหรือความที่เราเป็นสภาวะนี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเกิดเหมือนกันแต่อย่างคนที่เปลี่ยนจากเด็กใช่ไหมฮอร์โมนร่างกายต่างๆมันเปลี่ยนแปลงมาเป็นวัยรุ่นเป็นวัยเจริญพันธุ์อันนี้ก็พูดถึงลักษณะว่าเป็นการเกิดแบบหนึ่งขึ้นมาแต่เป็นอีกภพหนึ่งเป็นสภาวะหนึ่งขึ้นมาอันนี้ก็คือการเกิดแต่การแก่เป็นยังไงท่านฟังอันนี้คิดว่าหลายๆท่านจะทราบแต่ความแก่ความคร่ำคร่าความมีฟันหลุดความมีผมงอกความมีหนังเหี่ยวแต่ความที่อายุมันสิ้นไปสิ้นไปเรียกว่าแก่ทั้งสิ้นจากอายุ5ขวบเป็นอายุ6ขวบอายุสิ้นลงไป1ปีนะไม่รู้อายุเท่าไหร่ละสมมุติอายุสัก90ปีอะคนอายุ90ปีถ้าคนนี้เด็กคนนี้จะมีอายุ90ปีเขาอายุจาก5ปีเป็น6ปีอายุก็สิ้นลงไปปีหนึ่งอย่างนี้เรียกว่าแก่แล้วเพราะฉะนั้นความแก่เนี่ยมันปรากฏอยู่ตลอดเนี่ยแม้ว่าเราจะมีความหนุ่มแต่มันก็มีความแก่ซ่อนอยู่เพราะนิยามที่พระเจ้าให้ไว้เนี่ยคือความสิ้นไปสิ้นไปแห่งอายุหรือว่าความที่แก่รอบแห่งอินทรีย์ต่างๆอันนี้เช่นว่าเด็กที่อยู่ในครรภ์เขาก็บอกว่าครรภ์แก่แล้วถึงคลอดออกมาแต่ความแก่มันก็ปรากฏอยู่ในสิ่งนั้นๆนี่คือลักษณะของความแก่แต่ซึ่งปรากฏมีอยู่อย่างที่สามเราพูดในที่นี้คือเรื่องของความตายความตายในที่นี้ที่เราเข้าใจกันแต่ส่วนใหญ่ก็คือแบบร่างกายนี้แตกดับตายไปไม่มีลมหายใจสภาวะอย่างนั้นอันนี้คือลักษณะความที่ขันเนี่ยมันทรงกันอยู่ไม่ได้แต่อย่างหมอเขารักษาคุณใช่ไหมเขาพยายามจะให้ยาเพิ่มความดันให้ยานั้นยานี้ในกระตุ้นลมหายใจใช้ CPR ช็อตต่อไปที่หัวใจให้หัวใจมันเต้นแต่ว่ามันไม่เต้นแล้วเนื้อประกายมันเชื่อมมันต่อกันอยู่ไม่ได้ในความที่ขันร่างกายเนี่ยมันไม่ทำงานอันนี้ก็เรียกว่าการแตกแห่งขันหรือว่าการที่เคลื่อนก็ได้ในสภาวะจิตที่เคลื่อนที่ออกจากสภาวะใดสภาวะหนึ่งอันนี้ก็เรียกว่าความตายก็ได้อย่างเช่นว่าคนที่เป็นเด็กอย่างเงี้ยคนที่เป็นเด็กนะยังไม่ถึงวัยเจริญพันธุ์ฮอร์โมนต่างๆยังไม่มีอ้าวคุณเปลี่ยนแปลงร่างกายเปลี่ยนแปลงมีความเจริญพันธุ์ขึ้นมาเข้าสู่วัยรุ่นวัยหนุ่มสาวแต่การที่เข้าสู่วัยรุ่นวัยหนุ่มสาวนั้นก็คือไปเกิดใหม่แต่เป็นสภาวะใหม่สภาวะหนึ่งขึ้นมาในขณะที่ความเป็นเด็กนั้นก็ตายจากตรงนั้นไปแล้วแต่ตัวนี้เขาเรียกว่าการจุตินั่นเองแต่การจุติก็คือการเคลื่อนออกจากสภาวะนั้นอย่างพวกเทวดาอย่างเงี้ยเวลาตายเนี่ยเขาไม่เรียกว่าตายนะเวลาตายของพวกเทวดาเนี่ยเขาจะเรียกว่าจุติแต่คือถ้าตายอย่างของมนุษย์เนี่ยมีการทิ้งร่างกายทิ้งขันเอาไว้ใช่ไหมก็คือจิตใจมันก็ถ้ายังมีเชื่อมันก็ไปเกิดใหม่ถ้ามันไม่มีเชื้อก็มันก็ไม่มีการเกิดแล้วมันไม่มีเชื้อใช่ไหมแต่ว่าร่างกายนี้ขันนี้ก็ต้องทิ้งซากเอาไว้ในการทิ้งซากไว้นี่ก็เรียกว่าตายเหมือนกันแต่ถ้าเป็นเทวดาเนี่ยเขาเรียกว่าจุติแต่เพราะว่ามันไม่มีซากทิ้งเอาไว้กรณีของอย่างเช่นเราเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กเป็นวัยหนุ่มสาวแต่ซากของความเป็นเด็กเนี่ยมันไม่มีนะมันเปลี่ยนสภาพหมดเลยกลายเป็นวัยหนุ่มสาวไปลักษณะนี้ก็เป็นการตายเหมือนกันนั่นก็เรียกว่าจุติเปลี่ยนแปลงจากจุดนี้ไปเป็นอีกจุดหนึ่งข้อที่4ในการพระเจ้าจะอธิบายรวบเลยนั่นคือเอาความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจเนี่ยอธิบายไปพร้อมกันแต่ความโศกความร่ำไรรำพันนั่นคือสภาวะที่เราคร่ำครวญเราเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจสิ่งที่ทนได้ยากมันก็มีความโศกความร่ำไรรำพันนั่นเกิดขึ้นไม่พอใจความที่ ศร้าใจความคร่ำครวญพวกนี้นั่นคือการกระทบทางใจแหละว่างั้นเป็นความทุกข์ใจอยู่ข้างในใจแต่ความทุกข์กายก็มีนั่นคือทนได้ยากที่เกิดขึ้นทางกายนั่นกายเราก็มีใจเราก็มีนั่นมีการกระทบอะไรมันก็คร่ำครวญได้ในลักษณะของการตรอมใจตรอมกายในความคับแค้นใจตรงนี้นั่นเป็นอันเดียวกันเป็นสภาวะเดียวกันที่ถ้าเราเจอสิ่งที่เราไม่ชอบใจสิ่งที่มันน่าคับแค้นใจสิ่งที่มันเป็นทุกข์แล้วต้องไปเจอแล้วต้องไปพบเนี่ยพวกนี้เป็นลักษณะของความคับแค้นใจอันถัดมาข้อที่5นั่นคือการระคนด้วยสิ่งไม่เป็นที่รักในการระคนด้วยสิ่งไม่เป็นที่รักเนี่ยต่างกับความโศกความร่ำไรรำพันตรงที่ว่าการระคนด้วยสิ่งไม่เป็นที่รักเน้นเฉพาะเจาะจงในเรื่องของกามเฉพาะเจาะจงในเรื่องของตาหูจมูกลิ้นและกายแต่ถ้ามันมาทางตาหูจมูกลิ้นและกายเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความที่ระคนด้วยสิ่งไม่เป็นที่รักอาจจะเจอศัตรูเจอคนที่เราไม่ชอบเจอคนที่เขาไม่ได้หวังดีกับเราหรือว่าตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นไปในทางตาหูจมูกลิ้นกายที่เราไม่น่าพอใจนี่คือข้อที่5การระคนด้วยสิ่งไม่เป็นที่รักเป็นความทุกข์ส่วนข้อที่4นั้นก็เป็นเรื่องทั่วไปนะคือหมายความว่าความโศกความร่ำไรรำพันที่เกิดจากการกระทบทางใจก็ได้ทางกายก็ได้นั่นคือข้อที่4ส่วนข้อที่5นี้จะแตกต่างเฉพาะเจาะจงมาในเรื่องของสิ่งที่เป็นทางตาทางหูจมูกลิ้นและกายคือส่วนที่เป็นกามวัตถุแล้วก็กิเลสกามข้อที่6นั้นก็ตรงกันข้ามกันนั่นคือตรงกันข้ามในการที่เราเกิดความพลัดพรากแต่ถ้าเราเจอสิ่งที่เราไม่ชอบใจแล้วก็ไม่ดีพลัดพรากจากสิ่งที่ชอบใจแม้มันก็เป็นทุกข์อันนี้ใช่เลยในการที่เราจะต้องพลัดพรากจากคนที่เรารักเป็นต้นพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักเป็นต้นพลัดพรากจากสถานการณ์ที่เราชอบใจพอใจนั่นที่เป็นไปในทางตาทางหูพวกนี้ก็เรียกว่าการพลัดพรากจากสิ่งที่รักและนี่ก็จะเป็นทุกข์ความพลัดพรากที่เกิดขึ้นนี้มีในทุกรูปแบบหมายความว่าอาจจะเป็นบุคคลก็ได้อาจจะเป็นสิ่งของก็ได้ในที่มาทางตาทางหูพวกนี้เกิดขึ้นได้นี่คือข้อที่6ส่วนข้อที่7นั้นเรียกว่าการปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นสมหวังการปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นสมหวังเนี่ยมันจะแตกต่างกับการระคนด้วยสิ่งไม่เป็นที่รักตรงที่ว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นสมหวังนี้เป็นเรื่องของสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยกามแต่เป็นสภาวะใดสภาวะหนึ่งพระเจ้าให้คำอธิบายตรงนี้ท่านฟังเนี่ยบอกว่าอย่างเช่นคนที่ต้องการความหนุ่มแต่ว่าก็ปรารถนาว่าจะขอให้หนุ่มให้สาวอยู่ตลอดแต่ว่าการปรารถนานั้นเนี่ยมันจะไม่ได้สมหวังด้วยแค่ปรารถนาเอาขอเอาอ้อนวอนเอานึกเอานะมันจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันก็ได้สิ่งที่ปรารถนาไม่ได้แล้วสิตรงนี้จึงเป็นความทุกข์ในข้อที่7แต่มันจะแตกต่างกับเรื่องของกามอยู่นิดหนึ่งตรงที่ว่าความเป็นสภาวะใดสภาวะหนึ่งนั่นคือถ้าเราพูดถึงเหตุของความทุกข์เนี่ยพระเจ้าก็จะแบ่งไว้เรื่องกามใช่ไหมก็เรียกกามตัณหาส่วนที่2เนี่ยภาวะตัณหาอย่างตรงนี้มันจะแตกต่างกันตรงที่ว่าถ้าเราระคนด้วยสิ่งไม่เป็นที่รักเนี่ยจะเป็นลักษณะของกามตาหูจมูกลิ้นกายแต่เราปรารถนาแล้วไม่ได้สมหวังนั่นเป็นลักษณะของสภาวะใดสภาวะหนึ่งแต่ซึ่งแน่นอนแหละบางทีมันก็รับรู้ทางตาทางหูแต่ว่าความชัดเจนในเรื่องของกามก็จะไปลักษณะในข้อที่5และข้อที่6ส่วนเรื่องของการปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นสมหวังนั่นเป็นสภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นทางใจเป็นสภาวะหนึ่งที่เป็นภาวะตัณหาตัวนี้ก็เป็นลักษณะที่ว่าปรารถนาแล้วไม่ได้สมหวังเช่นปรารถนาความไม่ตายปรารถนาความเป็นอมตะแต่ว่าปรารถนาเฉยๆแล้วไม่ทําอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้หรือปรารถนาความไม่มีโรคแต่ก็ปรารถนาเฉยๆอ้อนวอนเฉยๆอ้อนวอนเฉยๆมันจะไม่ได้ได้ไงในธรรมะวินัยนี้นั่นไม่ใช่เรื่องที่จะมาเป็นเหตุเป็นผลที่พระเจ้าสอนในลักษณะนั้นก็จะไม่ได้นั้นในเจข้อนี้ถ้าเราจะรวมรวบยอดอธิบายเป็นคําๆเดียวพระเจ้าก็พูดถึงเรื่องคือขันธ์5นะขันธ์แปลว่ากองทั้งหมดขันธ์แปลว่ากองถ้าเราแบ่งอะไรสิ่งต่างๆที่มันเหมือนๆกันคล้ายๆกันนำมารวมๆกันเป็นกองเหมือนกันก็รวมไว้กองหนึ่งนั่นก็คือกองรูปที่เป็นธาตุสีดินน้ำไฟลมกองเวทนากองสัญญากองสังขารแล้วก็กองวิญญาณมีอยู่ได้5กองในเรื่องของขันธ์5เราก็ได้เคยพูดกันไปแล้วในรายการอยู่บ้างในเรื่องของขันธ์ทั้ง5นี่คือการแบ่งในลักษณะที่จะอธิบายหมวดหมู่ธรรมะแต่ถ้าเราแบ่งในรูปลักษณะของการที่ความทุกข์มันจะเกิดขึ้นกับเรานั่นก็แบ่ง7อย่างตั้งแต่มีความเกิดความแก่ความตายนี่คือลักษณะของความทุกข์ที่มันจะเกิดขึ้นกับเราช่องทางที่มันจะเกิดขึ้นได้ถ้าแบ่งตามกองตามหมวดหมู่ที่คล้ายๆกัน ั่นก็คือเรื่องของขันธ์ทั้ง5เพราะฉะนั้นมีการแบ่งอยู่2ระบบตรงนี้แต่ทั้งหมดรวมกันเรียกว่าเป็นความทุกข์อย่างเช่นในความเกิดอย่างเงี้ยมีรูปไหมมีนะถ้าพูดว่าเด็กออกจากครรภ์แม่ก็มีเรื่องของรูปนั่นคือธาตุสีดินน้ำไฟลมมีเวทนาไหมก็มีนะมีเวทนาที่เป็นสุขก็มีแม่ดีใจมีเวทนาที่เป็นทุกข์ก็มีลูกทำไมร้องไห้เจ็บร่างกายจากการคลอดอันนี้ก็มีเวทนามีสัญญาไหมหมายรู้ไหมหมายรู้ว่านี่เป็นผู้ชายนี้เป็นผู้หญิงหมายรู้ว่าเขาชื่ออะไรมีสังขารการปรุงแต่งแน่นอนมีวิญญาณเข้าไปรับรู้เพราะฉะนั้นแม้แต่ในการเกิดอันเดียวเนี่ยมันก็มีขันธ์ทั้ง5อยู่ในนี้การแก่ก็เหมือนกันการตายก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นการแบ่งก็จะมี2ระบบนั่นคือแบ่งตามลักษณะความทุกข์ที่มันจะเกิดขึ้นกับเราแล้วก็เกิดแก่เจ็บตายความโศกความร่ำไรรำพันพวกนี้แบ่งตามลักษณะของหมวดธรรมะเพื่อให้เข้าใจความที่จิตไปก้าวลงนั่นก็แบ่งตามขันธ์ทั้ง5อย่างนี้ที่พูดมาให้ท่านฟังทั้งหมด7อย่างความทุกข์7อย่างเนี่ยเพื่อที่จะให้เข้าใจท่านฟังทำไมต้องเข้าใจเพราะว่าทุกข์เป็นสิ่งที่ควรทำความเข้าใจพุทธเจ้าใช้คำว่ากำหนดรู้นะการกำหนดรู้การทำความเข้าใจเรื่องความทุกข์เนี่ยสำคัญมากๆเพราะว่าบางคนคิดว่าความทุกข์เนี่ยให้ละแต่เข้าใจผิดสิ่งที่ต้องละไม่ใช่ความทุกข์โอ้ยเราต้องละความทุกข์เราต้องหนีทุกข์เดี๋ยวเข้าใจให้ถูกนิดหนึ่งนะคุณจะหนีทุกข์ได้ต้องเข้าใจความทุกข์คุณจะหนีทุกข์ได้ต้องละตัณหาฟังอีกครั้งหนึ่งนะหนีนี่ไม่ใช่หมายถึงให้ละนะแต่หนีเนี่ยให้เข้าใจนะหนีนี่คือให้เผชิญหน้ากับมันทำความเข้าใจในเรื่องความทุกข์เพราะว่าทำความเข้าใจในเรื่องความทุกข์แล้วคุณจะหนีทุกข์ได้หมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเราเข้าใจในความทุกข์ในแง่มุมต่างๆ5แง่มุมนี้ที่จะพูดต่อไปนี้เป็นเรื่องสำคัญนะว่าถ้าเราเข้าใจใน5แง่มุมนี้แล้วนะคุณจะละไอ้เจ้าตัณหาได้คุณจะเข้าใจความทุกข์ได้แล้วคุณจะพ้นจากความทุกข์ได้คือมันมีขั้นตอนอยู่ท่านฟังนะไม่ใช่เออะไรก็ไม่รู้ไม่สนใจปล่อยวางนะเออะไรก็ปล่อยวางอันนี้คือแบบไม่สนใจหรือเปล่านี่เราต้องพิจารณาดูให้ดีเพราะว่าถ้าด่วนปล่อยวางเร็วเกินไปนะอาจจะไม่ได้ทำความเข้าใจนะอาจจะเป็นการหนีปัญหานะอาจจะเป็นการที่ไม่แยแสไม่สนใจนะแต่ปัญหาใหม่อาจจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเราทำความเข้าใจในเรื่องความทุกข์อย่างถูกวิธีนะว่าตัวความทุกข์ที่เราพูดถึงอยู่เนี่ยมันคืออะไรนะเข้าใจมันทำความเข้าใจทำความรู้อย่างทั่วถึงให้แจ่มแจ้งนั่นคือว่าทุกข์ก็มีความเกิดก็มีนะความแก่ก็มีเป็นทุกข์ความตายพวกนี้ขันธ์5เป็นตัวทุกข์อ่ะเข้าใจละนี่คือข้อที่1นะว่าตัวมันเป็นยังไงในลักษณะของตัวมันการให้ผลการแบ่งเป็นหมวดหมู่นะการให้ผลก็เป็น7ลักษณะการแบ่งหมวดหมู่ก็เป็นขันธ์ทั้ง5อย่างนี้นะ2เหตุเกิดของมันคืออะไรอันนี้ต้องเข้าใจเฮ้ทุกข์มันจะมีเกิดขึ้นนะมันต้องมีเหตุนะเหตุเกิดของมันก็คือตัณหานั่นเองนะตัณหาเป็นเหตุเกิดของความทุกข์นะตัณหาคือความอยากนะมีตัณหาที่ไหนมีความทุกข์เกิดขึ้นทันทีแน่นอนที่นั่นแต่มันไปติดกับอะไรสิ่งนั้นเป็นความทุกข์ทันทีแต่ถ้าไม่มีตัณหาสิ่งนั้นจะไม่เป็นความทุกข์กับเราคือถ้าเราไม่มีตัณหาเนี่ยเรามองเห็นสิ่งไหนได้ยินสิ่งอะไรแต่สิ่งนั้นมันจะไม่มาติดเป็นความทุกข์กับเราคือสิ่งอื่นเนี่ยข้างนอกเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมันเป็นความทุกข์ของมันอยู่แล้วแต่เพราะมันมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงได้แหมแต่ถ้าเราเอาสิ่งนั้นมาเป็นตัวเราของเราเนี่ยมันก็จะเป็นความทุกข์ทันทีถามว่าอะไรล่ะที่ทำให้เรารู้สึกว่านั่นเป็นตัวเรานั่นเป็นของเราแต่ทำให้ความทุกข์เนี่ยมาเป็นของเราคือตัณหาเนี่ยแหละท่านฟังตัณหามันจะทำให้เราเกิดความรู้สึกว่านั่นของเรานั่นของเรานั่นมันอะไรนั่นมันทุกข์เป็นทุกข์จึงเป็นตัวเราเอาซวยเลยแต่ทีนี้เหตุเกิดของเจ้าความทุกข์นั้นก็คือตัณหานี่เองเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งอื่นๆเนี่ยมันก็เป็นสภาวะเป็นธรรมชาติของมันอยู่ตามปกติอยู่แล้วมีความเกิดมีความดับมีความเปลี่ยนแปลงไปถ้าเราไม่เอามาเป็นตัวของเรานะก็คือไม่เอาทุกข์นั้นมาเป็นของเราถ้าไม่เอาทุกข์นั้นเป็นของเรามันจะเกิดเป็นความทุกข์ได้ไงมันก็เป็นธรรมชาติธรรมดาของมันต่อไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นเหตุเกิดของความทุกข์เนี่ยคือเจ้าตัณหาทีนี้จะความดับทุกข์ได้ยังไงล่ะก็อย่างที่ว่าจะไม่ให้สิ่งนั้นมาเป็นทุกข์กับเราได้คือเราไม่มีตัณหาคือไม่ได้เอาสิ่งนั้นมาเป็นตัวเราของเราถ้าเราไม่เอาสิ่งนั้นมาเป็นตัวเราของเราไอ้สิ่งนั้นที่ว่าเป็นทุกข์เนี่ยมันก็จะไม่เป็นทุกข์ของเรามันก็คือไม่เป็นทุกข์นั่นเองดังนั้นความดับไปของความทุกข์เนี่ยคือความดับของเจ้าตัณหานี่เองทีนี้ผลของความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นนั่นคือถ้าใครสักคนหนึ่งมีความทุกข์ถูกต้องแล้วเจอความทุกข์อยู่ทุกวันนี่แหละตื่นเช้ามาคนข้างๆก็ไม่รู้ทำยังไงไปเดินทางบ้างลูกเต้าบ้าง สังคมบ้านเรือนการเมืองเศรษฐกิจที่ทำงานอะไรต่างๆโอ้เป็นปัญหาหมดทุกอย่างนะทีนี้ผลของความทุกข์เนี่ยที่สำคัญว่ามันจะเกิดได้อยู่2 อย่างนะผลของความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าบางคนเจอความทุกข์แล้วก็จะร่ำไห้คร่ำครวญตุบกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเพลอนะก็คือโดนทุกข์แทงเข้าไปเต็มๆกลางทรวงอกนะเจ็บเจ็บปวดปวดนะทุกข์อยู่อย่างนั้นนี่คือผลอย่างที่1หรืออย่างที่2เราเลือกได้แต่ว่าถ้าเราเจอความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วนะมีจิตที่ความทุกข์รวบรัดแล้วก็จะแสวงหาที่พึ่งภายนอกนะว่าใครนอกย่อมรู้วิธีเพื่อความดับไม่เหลือของทุกนี้สัก1หรือ2วิธีนี่คือข้อที่2เพราะฉะนั้นอยู่ที่เราเลือกได้นะเราเลือกได้ว่าเราจะแสวงหาที่พึ่งภายนอกหรือไม่หรือจะจมปลักอยู่ในกองทุกข์แต่ถ้าเราแสวงหาที่พึ่งภายนอกว่าจะมีใครนอกที่จะรู้ทางออกนะความดับไม่เหลือของทุกนี้สัก1หรือ2วิธีนะคือการแสวงหาภายนอกเนี่ยเป็นผลของความทุกข์ได้แต่คุณจะพ้นได้ซึ่งที่พึ่งภายนอกนั้นก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ทำให้เรานั้นพ้นจากความทุกข์ได้แล้วองค์ประกอบนั้นที่จะทำให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ในพระเจ้าได้พูดถึงเรื่องของอริยมรรคมีองค์8และมีข้อหนึ่งที่ข้ามมาเมื่อสักครู่นั่นคือความเป็นแตกต่างกันของความทุกข์แต่ว่าความทุกข์ที่มันลักษณะแตกต่างกันที่เราพูดถึงว่าเป็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอย่างเงี้ยลักษณะประมาณการให้ผลของมันนั้นก็จะมีอยู่ด้วยนั่นคือทุกข์ที่มีประมาณยิ่งทุกข์ที่มีประมาณเล็กน้อยทุกข์ที่คลายช้าทุกข์ที่คลายเร็วก็มีอันนี้เรียกว่าความเป็นแตกต่างกันของความทุกข์เพราะฉะนั้นแง่มุมที่ถ้าเราเข้าใจเรื่องของความทุกข์ในลักษณะ7อย่างนะชื่อว่าเราเข้าใจความทุกข์มากๆเลยนะถ้าเราเข้าใจความทุกข์ขนาดนี้แล้วเนี่ยคุณจะรู้ทันทีเลยว่าโอ้ทุกข์นี้มันไม่มีค่าอะไรที่จะต้องยึดถือเอาไว้แล้วเราจะละตัณหาได้คือเราจะละทุกข์ได้ทั้งวังเราต้องละตัณหานะเหมือนอย่างว่ามือเราเหนียวๆไปติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่คุณจะเอามือแกะออกได้เนี่ยก็ต้องทำให้กาวเนี่ยมันหมดสภาพนะไม่ใช่ไปทำลายสิ่งนั้นถ้าทำลายอะไรที่มันมือไปติดเนี่ยมือไปติดอย่างอื่นมันก็ติดอีกเพราะยังมีกาวอยู่แต่เราต้องทำลายกาวตรงนั้นนะซึ่งเราจะทำลายกาวตรงนี้คือตัณหาได้ก็คือการที่เราปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ถ้าเราทำตามมรรค8นะตัณหาละไปคลายไปความทุกข์นั้นมันก็จะละไปสิ่งนั้นมันก็จะเป็นไปตามสภาพตามธรรมชาติธรรมดาของมันอยู่แล้วเราก็จะไม่ยึดถือว่านั้นเป็นตัวเราของเราเราไม่ยึดถือว่าทุกข์นั้นเป็นของเราเราก็ไม่ทุกข์สิถูกต้องแต่ว่าเวทนาต่างๆอาจจะมีอยู่แต่มันจะไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นความทุกข์ในใจเรามันก็จะเป็นไปตามสภาพของมันเกิดไปตามเหตุตามปัจจัยของมันมีก็มีไปเปลี่ยนแปลงไปตามเรื่องตามราวแต่ว่าใจของเราก็ส่วนหนึ่งสิ่งนั้นที่มันมามันไปก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามการปรุงแต่งของมันก็ไปแต่ว่าใจของเรานั้นไม่ไปทุกข์กับสิ่งนั้นเพราะเราไม่ยึดถือในสิ่งนั้นคนที่ไม่ยึดถือในสิ่งใดๆสิ่งนั้นก็จะไม่เป็นภัยจะไม่เป็นความทุกข์กับเราพอเราเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่จะพ้นจากความทุกข์ได้พ้นเนี่ยให้มันสมบูรณ์ให้มันบริบูรณ์นั่นจะทำความดับทุกข์ชนิดที่ว่าสนิทได้นั่นคือความว่าสนิทเนี่ยหมายถึงเราแก้ที่เหตุนั่นคือถ้าจะไปดับตัวมันโดยเหตุไม่แก้เดี๋ยวเหตุมันหาเรื่องมันมาใส่ใหม่มันก็จะไม่สนิทเราดับให้มันสนิทด้วยการแก้ที่เหตุจะเป็นการดับทุกข์ได้แต่วันนี้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกก็ขอลาไปก่อนเจริญพร